To kusi mnie nawet teraz, od czubka głowy do stóp. Czuję dreszcze ciśnie, wywiera ciśnienie, pragnienie w ruch. Cicho szepcze czarna pantera, kusi mnie i koci chód. Wybiera drogi mych nóg, chcę tego jeszcze, chcę tego jeszcze, chcę tego teraz. Żar cicho wbiera, pożera, wykalkulowany chłód. Czar topi lud jak w gejzerach lub piecach chód. Choć opieram się tańcu, jej ud w końcu kesera, sera kłamie jak znud. Chcę tego jeszcze, chcę tego jeszcze, chcę tego teraz. Wciąż jak biblijny wąż, zakazany owoc skosztuj. Wszystkie myśli jak jeden mąż, wołają chodź z nami gościu. Kusi się wciąż jak biblijny wąż, zakazany owoc skosztuj. Wszystkie myśli jak jeden mąż, wołają chodź z nami gościu. Zapukał ognisty anioł, ciekawy czego szukał, pewnie tą panią. Oblukał, stwierdził, że sztuka jest tą wybraną. Może jej duka, ale odpowiada planom. Dobrze się stuka, będzie ukaraną. Suka oszukał go, omamił jeszcze szybciej. Nawet specjalistnim wybawień spopiela tego tła w oprawie. Pozwól się poprawię, dał początek tej sprawie. Jest coraz ciekawiej, a wąż staje się w trawie. Ona rzuca na niego swój urok, to spojrzenie powoduje, że jest górą. Jeden kontakt wzrokowy i ku chmurom. Kres hamulcą, granicą, kres murą. Z każdą turą coraz bliżej, coraz mocniej. Koniunkturą na owocne akcje nocne. Świadome konsekwencji za tą opcję. Wybyły na manowce czarne owce. Wiem, tego nie było w planie. Niewinne z losem i granie. Uwieńczony ciosem szturchaniec. Nim się ocknąłem, usłyszałem wyznanie. Śpiewał szatan. Zwodziłem świat, mój panie. Kusi się wciąż jak biblijny wąż, zakazany owoc skosztuj. Wszystkie myśli jak jeden mąż, wołają chodź z nami gościu. Kusi się wciąż jak biblijny wąż, zakazany owoc skosztuj. Wszystkie myśli jak jeden mąż, wołają chodź z nami gościu. Chcę tego prędzej, chcę tego bardziej, chcę tego więcej niż najbardziej. Niczego nie chcę, tak jak teraz będzie, jak będzie, nie odparcie. Chcę ci otwarcie i skryć jak śmierdzi życie i tajemnice w omercie. Coś na otarcie, łez odparcie też, że nie mogę być na szczycie. Krzyczy się, patrz kim jest to czart i bies na tarota karcie. Czy tego tak naprawdę chcesz? Tak, chcę uparcie, tak źle mi wróżycie. Gdzie wasze wsparcie? Drwicie bardziej, kpijcie bardziej, pierdolicie. Boicie się opić jej żarcie, a ja za żarcie chcę kochać życie. Jak biblijny wąż, zakazany owoc skosztuj. Wszystkie myśli jak jeden mąż, wołają chodź z nami gościu. Kusi się wciąż jak biblijny wąż, zakazany owoc skosztuj. Wszystkie myśli jak jeden mąż, wołają chodź z nami gościu.